فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كدوحة عاوان قد بدأت كمق ليسان وحاكم دا أسكري كتر سنة دولد فدرال كأول قد لأي دقمد الديني لأي مقالة مقدشو قد ديقى قرمت كأبارها أول راشن قيبين كود ولاية بكول وحاد عاوان قيسة دونتان مسؤولين كتر سن قد ديقى أو كهضي إنك بدشن بقول أو قويس أو مانت راشن قرمت أهلوكو خيبيي degmada rab dhuure ee wilaayada islaamiga ah bakool. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan xukun xadurida ah oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah Bay, kaas oo lagu furiyay nin 34 sano jir ahaa oo basaas u ahaa ciidamada ku sugan degmada Waajid ee gobolka Bakool. Muddada dhuuxa uu socday qodobadiisa waxaa ka mid ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo si xeel dheer kaga hadlay damaca Itoobiya ee Zayla. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaanu ku soo gudbin doonaa barnaamijka. Waa mar kale iyo dhuux. وهبين نمو اسنين اسجد يلواتنك بش جماد الثاني سند كون افر بقول افرتني سدح ده هجرقة وفقصنة صدنك بش كوبات سند لبدا كون يلبي يلواتنك اميلاد ديقة ان قد قلنو برامش كالروحة اسكاري كتير سنة عيدنك الدولة فدرالك ايا لقود لي مقارضة مقدشة wararka inaga soo gaaraya degmada Daynila ee Muqdisho ayaa ku waramaya in rag ka tirsan xarakada Shabaab Mujahideen ay maanta gudaha degmadaasi ku dileen. Farxaan Yuusuf Nuur oo ka tirsanaa dawladda federaalka, ciidanka Shabaab Mujahideen waxa u suurta gashay in horey ay u sii qaataan qoriga uu watay askarigaasi. Magaalada Muqdisho waxa maalmihii la soo dhaafay ka dhacay dilal qorsheysan oo loo geysanayay saraakiisha iyo ciidamada dawladda federaalka. وهجاك قيبا هور ابرامش كدوح ايان طلب سنين نونو سنوين مرسل او صدوني افر سنة جير اها بساسنا او اها عيدا مدى كسوغان دق مدى واجد ايا ماانتا لغو فوريا حكون حد دوري دا اه او كدعي ولاي دا باي نين كان ايا سوهجا يي عيدا كا اساقو ودوين كتو سيي ميت كميدا قدادا حركة الشباب المجاهدين ايا فافاهي حكون كا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما أنت وأهمال أحده أما قلب أحده إذي سنه اللي راضو نونو سوين مرسل أو دادي سوائطه يصدني أفرجير حكم كاسنا وحود عاي سيدا سو سعطة نقا سالك أفرني أدار كيسان وننك أن مقعيسة هذا أشيء. نكاو حسوا قبتي إذا كم جايدين تا يا سوا قبتي. كم تي كينين وحيابا لقوسوا إذا وحكم إذا وقعنصار لو للاها إذا كرجدا دواجد كدمنا وحيابا بدن إنه قبتي وهؤلاء هؤلاء سوا حكم إذا إني سيدقي سوا إذا وتا إنه جري سكون مرسق هذاي حالا وجوه راعي أيه ومركز دوم على سنايا أو قادة يا مجاهدين تمسلمين تا حافظه هذا يعني فسحة كجوجا هي حاله هذا ديج نقول الله يا ديك له كدبنا أيلا تجان وإلا أذان ماشى ليرا هذا واجد مد اللبات أوسمية وحيات وحصات المامي أمسوه جامي إذا ما ذهت عن شيء إنه وحونا كأني رجوا لالا أو مجاهدين ميلا يدقنا يني كأنين كدبنا وحوت المامي حوله وذلك سنين كجران حوله قيلة كدبنا نمنك عيدا كاردادها أي ماشا كك حيستين أو أي قيين واجد وحيابا أوسمي وحاكرا وكمدا إن عيدا كأعادة أنكسوا هذا اللي يقول ذاس واجد كجوكتا إرددها ما لها أوكلة تساي أوكلة قينة وعوكلة الماما ودوينك وعونك إلى لنا إن يكون عن قعنت مجاهدين دورجير أيو سيداس سميه الوسو إيدي وحاكلة وحرير دولة لها نكا هدى سو شيقين أو سيدكيسة أيو انت بضن حرير قارة أولا لها تاسو مركا وحواي وصورة قليسي inuu waxyaabo badan dadka mujaahidiinta uu ka gudbiyo ama uu ka sheego. Kadib markay maxkamaddu dhageysatay eedaha loo soo jeediyay Nuno Sawayne Mursal, wuxuu ku jawaabay arrimahaasi way jiraan, waxaana arintaa i geliyay ninkaasi degayga ah, arrimahaasna waa sameeyay oo arrimahaasna way iga dhaceen, sidaasuu ku jawaabay. Kadib marka ay maxkamaddu dhageysatay eeda loo soo jeediyay Nuno iyo jawaabta qiraalka uu ka bixiyay, kadibna ay maxkamaddu fiirisay shariicada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ee kutubta laga alifay, waxay xukuntay arrimaha soo socda. Kow, falka uu ku dhacay Nuno ama falka uu sameeyay inay yihiin mudaahara iyo mucaawana iyo kaalmayn nimankaasi ridada uu kaalmeeyey, iyo inuu u basaasay uu yahay basaas. Ninkii markaa gaala u basaasa ama kaalmeeya ama garabkooda soo istaaga, waxa waaye wuxuu ku dhacay naaqid min nawaaqid alislaam, ninkaasna waa nin gaalo. Intaa waxaa dheer, isla waxau noqday nin diintiisii bedelay oo waxa waaye diintii ka baxay ee gaaladaas ee maxaa la yiraahdaa weli ka dhigtay, ninkii gaala weli ka dhigtana ayagu ka mid ah. Nuno waxay maxkamadda ku xukuntay maadaama falka uu ku dhacay ee gaalnimada eridada ah in lagu oofiyo dil oo xadurida, waxaana xukunkaasi uu ku sugnaaday qiraal iyo ogolaasho isaga uu qirtay oo ogolaaday. Arrimaha lagu soo eedeeyey adilada loo cuskadeyna waxaa ka mid ah qowllaahi tacaala, yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waalnasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin, suuratu lmaa'ida aayadda kow iyo kontonaad. Waxaa kaloo ka mid ah adilada xukunkan loo cuskaday qowluhu sala allahu calayhi wasalam, man badala diinahu faqtuluuh, rawaahu albukhaari. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha loo cuskaday xukunkaani qowlkii ama hadalkii alimaam atabari raximahu allahu tacaala tafsiirkiisa, isagoo aayadaha mawaalaadka fasiraaya wuxuu yidhi, laa tattakhidu alkufaara dhahran wa ansaaran tuwaaluunahum calaa diinihim wa tudaahiruunahum cala almuslimiin وتدلونهم على عوراتهم فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء أي برئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر والله سبحانه وتعالى أعلم. عندنا وحن قد قلنا إن لتنفيذ يوم inka badan 500 oo qoys ayaa raashin gurmad ah lagu qaybiyay degmada Rabdhuure oo ka tirsan wilaayada Islaamiga ah ee Bakool. Gudiga gurmadka abaaraha ee magacowday xarakatu Shababul Mujahideen ayaa raashin qaybin ka bilaabay wilaayadaasi. Mas'uuliyiin ka tirsan gudiga ayaa ka hadlay fagaaraha raashinka lagu qaybinayay, waxaana ka mid ah Sheikh Xasan Yaquub Cali. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو هراء الله نمهد علينا يا تبارك وتعالى إلهي وحانو غمهد علينا إنو نوالا ليي دين تي سنة نقوالا ليي كتاب كي سنة نسوق قارسيي عصر غان خير كبادانا هلقين كي جهات كي لقجرة نسوق قارسيي الله سنمهد علينا يا مركو هراء waxaad ogaataan abaarta Ilaahay ba keenay subhaanahu wa ta'aala asaga kaliisana abaarta naga saari kara, adduunyada haday gurmato abaarta naga ma saari karto, Ilaahay ba abaarta naga saari kara. Ilaahay subhaanahu wa ta'aala aan u laabano abaarta inay timidna sabab ay leedahay waa macsiyada iyo dulmiga iyo waxa weeyaan waxa aan la nimid weeyaan. Ilaahay in badan oo badanna wuu cafiyay dambigii annagu aan galnay, wax badanna waana la cafiyay. Intaan imtixaanka oo ta'diibinta ana waana la ta'diibiyay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan u laabano da'yari da'ween rag iyo haween, rabbi aan u laabano هذان إلهي الله بنا سبحانه وتعالى إلهي وحونا سينا يا آران يا رب إلهي سبحانه وتعالى وحو نيري وقران كيسونا وشاقي هذان إلهي الله بنا استغفارتنا لإمانه إلهي أنو عركي الضرورها إلهي أنو صدره سبحانه وتعالى توبكين يا علينا أن الله بنا أيانا لك الدنيا قضبك حقا مركي أبارهان ويمادين حركة مجاهدين على الشباب وحي اسكحل سارتي إن أي قرقارتو داتك مسلمين تا أي كنول قودهان ودنك قارهان ولايات إسلامي أي حركة حركة شوال مجاهدين حوستك وحال سميي داد ولالهينا أو استهاغ قد يدان قرمتك قدي بحال سميي حير حركة mid kale oo heer wilaayahan waa la sameeyay taa waxa lagu talagalay dadka muslimiinta in la gargaaro gacan la gaarsiiyo maanta waxaan u fadhinaa galabkan degmada Rabdhuran aan u fadhinaa gobolka Bakool ama wilaayada Bakool jawaabti ugu horeysay ee xarag soo al mujahideen ay ka dhiibto abaaraha gacanta maanta halkan ka socota waxay ka socotaa dhamaan wilaayadka islaamiga ah من عرف يا عرف كدنبا قبل الله دحيا لغا سو بلاوي مدوب الهي جوبوينكا ددك مسلمين تا كنول ايا غانتا لا غارسينيا مانتو اي تهي وليبا 24 كي بشي جماد الثاني كنا 443 اي كودا بلاوتي ولايات الاسلاميغا ان لغا جوابو ابارتا ددك غود اهان واخ لا غارسيي فيس كان كوواد amma wajiga koowaad waa 10,000 oo qoys oo ku kala nool walaayadka aan sheegney weeye waxa xiga doona insha Allah faysis kala xiga doona waa isdaba taala ilaahay idinkii tookoyin kale ayaa xiga doona 10,000 oo qoys waxa la siiyay waxa idinka la idin siiyay bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid iyo timir ayaa la siiyay walaalihiinu markaa way dadaaleen inta in ka badan oo idin la maagayeen ilaahay idinkii meel ka soo aad joogtaan maanta qayb idinkii idan ka mid ah rab dhowraha waxa la siiyay insha Allah ku kalaan waxba la siin doona waxaan rabnaa inta yarta oo la helay rabbi subhanahu wa ta'ala asaga keenay in looga mahadceliyo ilaahay in looga mahadceliyo la in shakartum la azidannakum wala in kafartum in adhabi la shadid inta yarta hadii laga mahadcelin waayo in kalo ka badan ma iimaaneyso inta in laga mahadceliyo alxamdulillaah la yiraaho arinta asagahi way idu ku baraarujineyna si day ilaahay nimcadiisi ay noo wada gaarto ugu dambeen waxaan baaq u direyna hadaan nahay xarak shool mujahideen dhamaan dadka Soomaaliyeed ee muslimka ee dareen walaaltinimo ku abuuran dal iyo dibid meel ka soo ay joogan waxaan leenahay u gargaar gacalkaaga gaajoon garabkaaga weeyaan waxaan rabnaa dadka muslimiinta inaad gargaartaan gacantina ay soo gaarto oo aad bixisaan si Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinkuna hantidina u barakeeyo maanta ay garab istaag rabaan waliba dadka magaalooyinka jooga oo barwaaqaysan ee maanta wax haysta waxaan leenahay garab istaaga walaalihiina tuulooyinka iyo baadiyaha ku gaajoon waa kuwa aad ku degantiin magaalada ayaga weey aan isku gurmanno sidii abaartii 2017 aan isku gurmanay ama 2017 isku gurmanay aan isku gurmanno oo waxa weeyaan aan isga gacan siino nabigeenu wuxuu yiri irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa unna harista yaani dadka dhulka jooga ama waxa dhulka jooga waxa idan xariisanaya Allah cirka jira fajazakumullahu khayran waxaan isku ognahay dadkayag inaan garab istaagno abaartana aan kala baxno barakallahu fiikum fajazakumullahu khayran assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kasi waxa uu ahaa Sheikh Hassan Yaquub Ali sidoo kale munaasabada waxa ka hadlay Sheikh Usmaan Abu Abdirahman wariga wilaayada islaamiga ah ee Bakool bismillah alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى يعني مهدنغان أولا وآخرا له الحمد في الأولى والآخرة إن شاء الله وتبارك وتعالى ولا ليال وقتك وقوبا درتيس إن شاء الله وتعالى أقابي دونا دي إلهي وقلاض رمتي قيلك ما يبرهوغنا دقمد الرب دوره وقترسن ولاي إسلامي بقول ماين لك قيبي هاي راشين شنبغل قوس تقريبا يا حركه شباب المجاهدين راشين قيبي هاي تمي بلانا جزاكم الله خيرا داقدي راشينات حركتها ديبتي انا ديرتي ان شاء الله تعالى ونون لو قدوغني جزاكم الله خير الجزاء اذا انا كما حدنغانا وقت جانا كيدي كنتي مركمي بوا سنتكم ولا روب يرا واسكو جرتي ودمد كلال بدن اسكو جرو الى سبحانه وتعالى نو دول قاده وانا ذنوبنا كسبني واي الى سبحانه وتعالى نساسه من ود قوبنا هدين قوبد فدي ذنوبتنا غلنا دمان مركم ادنيدون ولب باغم كادفان ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة إلى إساس لي مرق إن شاء الله تبارك وتعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ولي بالله والبضن يعني عفو هاي مرق إن شاء الله تبارك وتعالى ما إلي لنا إيدي إيدان كفرح سنة كولا يأهان أرنداس نيدان بوايان ما يبال لنا إن شاء الله تعالى بعد الله هقان كحركة شوان مجاهدين يقودي قوارها قودهان waybalana jazaakumullaahu khayral jazaa aan eedi eeda markaan soo bidan sidii uu fadaan iyo waalan ilaahay subhaanahu wa ta'aala miisankan sanadkan ka kaba antaas kadib may balana dadku muslimiinta geekinta wala kasi oo 500 qoys taqriiban ah may balana ilaahay halag mahadnagoy wa min samarat al jihad yakum dad marka may wa jihadki iyo shuhadadi iyo marka may waha dhigjo iyo aan la kaali hor dhaama jarjarna dawlad islaami ah oo marka may waa abaara dhiday muslimiin wal halan qowdo halan gurmudo ila arama jarjar gaalalay gaamo lu ngoorsada jaray laakiin hadda alxamdulillaah may balana dawlad islaami ah oo badallahi uu ku boorn oo walan sheegana oo dibkan gudbisin yallana taasna may baa kooyta jihad ka fadhishay ka kooyti iyo dhiga shuhadada marka way balana anti diintu shahiiday oo geek miraagu uu gurdo hayna sabab ka kooyay dadkii sababan haayeen way beelana dadkii shahiidin ilaahay jannatul firdaws ku waraabi dadkii dhaawacmin ilaahay subhanahu wa ta'ala dhaawac iyo boksiyo insha Allah tabaarak wa ta'ala dadka hadda noolo wadaagna ilaahay in haga kasugo dadka muslimiinta guud ahaan wilaayada ka nool ganacsatada iyo wax garadka culimada diinka dhamaan way beelana insha Allah tabaarak wa ta'ala walaanin balaawadi wuli marka may waha arantaasasa in gudiga abaaraha ee wilaayada in la shaqeeyo dadka ganacsatada dalid dibad meel barhoogan may balana insha Allah taala deegaanadu waxa ku jeeda gaar ahaan guud ahaan muslimiinta dhamaan in marka may walaalaha la garab qabado la caawiyo insha Allah tabaaraka wa taala intaas ka leey muslimiinta nanka baaqana ilaahay subhanahu wa taala may baway diisadaana in dambigan in dambi waalidintan dhaafa ilaahayna may wadhib ku noqada jazaakumullahu khayran mayna dadkan ka baaqana toobo ilaahay halan toobu sheenoy ilaahay halan nagadoy jazaakumullahu khayran jazaan taas ka kooban assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kaas waxa uu ahaa Uusmaan Abu Abdirahmaan wariga wilaayada Islaamiga ah ee Bakool markana waxa idin ku soo maqan qaar ka mid ah dadka wax la siiyay Maxamed Cali Sagar Raashin Karaliisi Raashin go'a Raashin gal cunahayo noocidiisa bay baris iyo bur haye timir haye sonkor haye waka saliid ugu jirta ha saliid waayilmaamay haye iyo kusi oo mid dadka idin kana idin siiyay Islaamku muslimiin taa waxa ugu duuceynaysa khair haye khair ana haqiqa timi ana badi ana buur kanaan tagana haye buur kanaan tag maana korka badi abaar tii ka waran oo wadanka ka jirta abaar baa xun baa joogta abaar xun baa joogta allah naga bixiyo amiin abaar xun baa joogta dad iyo dunyada ha naf suuq lama gelin karo waxad qalag ma leh waxad suuq geyn ma leh haye xoolay waxa ku dhacay haye abaarta xun baa taala allah naga bixiyo insha allah way maana rub daran leeyo faari leere haye inta roog rab dhuri roog geeka waa raashin hadisi alhamdulillah alshukrulillah haye ay ka si haye muslimiinta oo guud rab dhure haye yaa si haye alhamdulillah alshukrulillah ilaahay anga mahadsan haye waran farxada haa aadi barwaaqo ilaahay anga mahadsan raashin hadisi muslimiinta ay si rab dhure leesi akriya duunyi ilko aan seen ka daay raashin al isay waa in iska jara bur i baris iyo tamar isali datyo haye isokor haye ay la naha dama jara muslimiinti oo ka siyan maan ka daayas ilaahay ga garantiyo gulsiya haye nebna dada lisiya amiin gaalan ala damaay amiin sadwa sumraysi aan leer haye anta roogda degmada rabdu aye meel ka sii geeke raashin oo sakastan isku jar baris bur saliid tamar aye raashin saa sadisi كفراسن مايك كفراسن لا ين كما دي ولا غان ان سينه مجايد لا اي سيده بركاي سن لي سين ولا فيل لا اي جه كما ساكين تا انه ولا تدغمي تول بل لا ين كما دي مجايد لا ين كما دي ما هاي شيء اسماعيل اساق ما شاء الله وحفي عنانا لسي اون جعلان قال الله جبي مسلمك الله قوي انت سان ديني انا مجاهد انت نسيت دين عظيم وهجاك إذا عدوا الفرقان برنامج كنا وروحه مركان وحبنتي روح قرآنك أو كلقان وحن النص جيدنا يا شيخ نور معلن عبد الرحمن خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد درسي كان حكو سيبسيني هاي روح قرآنك أوكو دقن سو حلقة أسأح دنا حكو سيبسيني هاي أساس كإنسانك ككعورت منطلق يمهش إنسانك إنو ككعالغرب سي وحكا لي أيوه في عنادان وأساس كاس إنو آدوه فكرة واي quraanka ruux ee ku dhaqan marka leeyahay sunnadu kama harto marka waxa uu horeeyay tawxiidullaah subhanahu wa ta'ala ruuxa inuu taa aad xoga u saaro si ay dab uga dhaadacdo waxaan soo qaaday inaan tusaale hal aayad oo ku jirta suuratu yunus qul man yarzuqukum min as-samaa'i wal ard allah wuxuu la hadlaa gaalada xilliga joogta ilaaha adduunka ka dhamaato wuxuu gaalada jooga iyo muslimka xilliga jooga ilaaha adduunka ka dhamaato muslimka jooga xaala galkuna wuxuu u baahan yahay kabi aanu qaldan iyo qariban yahay in la hagaajiyo u baahan yahay muslimkana wuxuu u baahan yahay iimaankiisa inuu siyaado oo siyaadatul iimaan oo meesha ka helo alla marka wuxuu wariyay waa kaamidka cirka idinkaga arsaaqaya wal ardi dhulka siyaa idinka arsaaqaya waa kaamidka dhulka idinka arsaaqaya oo waxa alla nooga keenay kamid tahay maraha dad ee dunida cunaya yaa waa midka iskale dhagaad wax ku maqleysiin iyo indhahaad wax ku arkaysiin waa midka waa midka iskale waa kee midka soo saara midka nool min al mayyiti ka dhinta ka soo saara ama min al mayyit midka nool oo muslimka ah yaa ka soo saara midka dhinto gaalka macaanida ku jirta taasa kamida sida nabiyilaah ibraahim oo kale alayhi salaam nabiyilaah yaa waa noolay yaa dhalay aabiis aasir gaal u hay waa dhinsanay waman yukhrijul mayyita min al hayy waa kee midka soo saara ka dhinsan ka nool yaa ka soo saara ka dhinsan yaa waay waa la soo saaray si wiilka nabi nuux kale ka noolna yaa waay si nabi nuux kale islaam ila nabi ilaahi waay waman yudabiru amra waa lix ku todobaytan yaa talada maamula waxaan adduunii aakharaba makhluuqaadka sida u habaysan way ka mid yihiin cirarkan iyo dhulkan habeenkan iyo maalintan qoraxdan iyo bishan webiyadan iyo badahan iyo nicawdan xagga midba marba meel uu ka keena wa tasriifi riyaax yaa haddaba u taliya sidaas weydi waman yudabiru lamra fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan allah intaasoo dhanba alla keligii ayaa haddaba qabta asaana iskale asaana u taliya su-aalahaas oran jawaabteedu allah wa fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun waxaa ku tiraa maad ilaahay iska jirtaan waaye maxaad ilaahay wax ula wadaajiyaysiin ilaan waxa alla cuqubadiisa looga badbaado u horreeya waxdaaniyatullaahi waa alla keligii inuu yahay midka wax walba abuuray keligii mid inuu yahay midka wax walba iskale keligii inuu yahay midka wax walba u taliya taa horta inay kaa noqotaa asaas geedka go-ona ama lama taabtaana taas waa laga maarmaan faqula falaa tattaquuna markuu yidhi xaa kuxuu ku xujiyey fadaalikum idinka kaa oo intaa isaga maahin cid kale ina shaqa ku lahayn allaahu waay rabbukum waay asigaasaa raba inaad allanimo ogolaatoona cid kale adan adooman u naqan rabbukum rabbigiina talada ka qaadataan oo meel kale ka qaadan alaa lahu alkhalqu walamru tabaaraka allahu rabu alcaalamiin famaada bacda alxaqi ila adalaal xaqa maxaa dabadiya ilaa baadinimo maahayn waxa in si dhab aad u qaadato in allanimo rabbinimo ay istaahilaan waa allahaas asiga kaliyaan xaq u leh in addoon loo noqdo cid kale waxa qulleeyo ma jirto waxaan sida u hormariha maanta waxa dunidu ku badan waxa way wax leeyahay ta'lihul insaan insaanka ilaah laga dhiga sal ya sharci dadkiin waaye wax xir dadkiin waaye kada waaye markaas waas rashaxaya sal leeyahay aniga waxaan rabaa in xilliban noqdo inta soo qarashaan diiba inta soo doorays waxa yeeraya kala anaga waa ta'lihul bashar bashar rabaa in ilaah laga dhigo ma noqonaayo wa baad nimo khillul qur'ani yusaddiduhu khuluqul qur'ani wa yurshiduhu yas'a fil 'ilmi wa yu'thiruhu wa yuthabiru fihi wa yusniduhu awla haqqin la yughfiluhu haqqul mawla fayuwahhiduhu yanqadu li shir'ati khaliqihi laysa ash-shahawatu tuqayyiduhu hagaag aqoonyahan ibnu muflih oo dalka dibadiisa jooga ayaa si xeel dheer waxa uu kaga hadlay damaca Itoobiya ee Zeyla. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin wa sallallaahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Ama ba'du inagu horeyn waxaan u mahadcelinayaa Allaah weyn oo waahid ka subhaanahu wa ta'aala naga dhigay dad Islaam ah dhowr hanuuniyay awoteena aan ku been helin taas aan ugu mahadcelinayaa subhaanahu wa ta'aala marka xigta waxaan u mahadcelinayaa Abdul Furqaan iyo walaalaha daadiinaya عامه خاصه هذا الظاهر هذا كوم هذا الهيا انت اكيد دي اخي وهدي ان كسو دواده موضوع ايتوبيا اي نوعه اي كلمه هي سوماليا سيلع بس ما هي وا سوماليا ودن سو اكسنت هي اما امده سوماليا ود اكسنت هي ابي احمد واكيم مد لو ساعه خير ماشي لسوماليا بعد مقدسه امادي مركه مقدسه مركه امادي افرد كود لو سخي ورته افرد كود لو سخي سيلع كجرتي افرد كود لو سخي اي سيلع كجرتي انتاس وا مد مد لواد اي كلنتو ماشي لها سيلع وامر استراتيجيا Itoobiya ay aragto in maxaa la yiraahdaa ay ka meel bamoon ay ka mudan tahay mar ahaan meel ayadu ay ka rabto inay maxaa la yiraahdaa ay umad Soomaaliyeed yeelato waa meel ay rabto ayadu inay yeelato oo ayadu ay maamulato dhul Itoobiyana inay tahay aaminsanta Itoobiya baraha bulshada kulli waa la socoteen wixii ka dhex ka socday iyo waxay qorayeen nimankan Itoobiyanka marka si guud damcu waa Soomaaliyo sida gaar ahaan marka hoos loo soo dabeena hadda diiradu waxay saaran tahay Seyla marka hadii ay noqoto in adeer rag iska dhacay ay heesho oo Itoobiya meel iska saaray heeshana waa way ka samraysaa si horan booga samrijir looga samrijir in booga samri doonta hadii ay weydo sida ay rag iska dhacay ay weydana de markay taa darsato way un balaarsan doonta oo Ibn Muflih waxa sheegtay in Itoobiya ay daneeyayso dekada Zeyla bal iyada ay rabto xilli ay ognahay in dekadaha kale sida Berber iyo Saami ay ku leedahay maxaa arinka ku cadeyn karta walaal hadda way iska cadahay maxamed oo qoraalada la qoray iyo sidii looga hadlay ay xataa gaaladii ba qoraysa reer galbeedka ba qoraya maraykanka ba qoraya sababta hadda keentay in maxaa la yiraahdaa ee sheegay ay ayaga oo sheegay oo madan qasaninba sababta hadda keentay ee shaan ay hadda ina cadaato keentay waxa weeye arintan way socotay muddo dheer bay soo socotay laakiin hadda waxa shacab bixiyay maraykanka ayaa waxa la yiraahdaa ee sheegay wuxuu ka baqayaa meesha leh Djibouti iyo Seylac way sidoo yihiin marka maraykanka wuxuu rabaa dhulkan Soomaaliya ama Soomaaliland la yiraahdo waqooyigiisa saad ogsoon tahay waxay aad isugu dhow yihiin Yemen waa isku saar yihiin Djibouti oo ay ka saaran tahay waa dhul aad isku dhow istaraatiiji ah weyn dhulka marka wuxuu Itoobiya waxay rabtaa inay ku wareejiso meel kale yahay China inay ku wareejiso oo China iyo Ruushiya haddii xulafa la leedahay waxa xaqaasatan xukuumadda hadda joogta iyo xulafa la leedahay in marka ay ku wareejiso asna wuxuu diidayaa dhulkaasi dhul uu ilaashan hayo oo gaarka uu ka hayo weeye inuu meesha China iyo Ruushiya ay faraha la soo galaan ayuu Mareykanka diidayaa taas horta waxay keentay inay soo shaacbaxdo wixii soo shaacbixay u dambeeyay ee banaanka soo dhigay ee maqaalada ka qoray ee aad uga hadlay waxay ahaayeen Mareykanka ahaayeen cadeyn marka waxaa la yiraahdaa oo baahan oo sadar muqo su'aalka dhan hadii tii shaqeynaysay ee dekedda ahayd ee Berberaba ay saamira Itoobiya ayadoo wax lagu siiyay iyo sabab u qaatay min aan la garanaynin haddii ay saami ku leedahay wax sayn oo iska cidlo ah hadda aan dekad weyn dekadna ka furayn ee manaakiina ku soo xirayn inay dekad ka sameysato oo ay dhisato oo ay qabsato waxa u diidayaan jirinba totally wax u diidaya ayaan jirin marka cadeyn oo baan waa sidar muqo su'aal ka dhawayay taasi waata dekadaha xilligan dunida loolan ayaa ka jira ka waran Mareykanka Ruushka iyo quwadahan sidee bay u daneenayaan gobolka horta geeska markii laga hadlayo geeska Afrika markii laga hadlayo wax allaal wax maanta quwad leh iska daan nimanka reer galbeedka ee quwada shaqti leh waa quwad leh quwada shaqti mujrimiinta iska daaya afrikaantan baa ku taamaysa sagaraadka imid madow gaajada uba baqtinaysa ayaa ku taamaysa inay Soomaaliya qabsato iska bada loolan iyo niman waaweyn oo tuu weyn oo dhaqaalana haysta ciidana haysta iska badan nimankaasi laakiin kuwan sakaraadka deriska aan ahay galbeedka aan ahayn baan inaga naga wasii tawriir baan qaalanaysan in baa inagu loolamaaya hadii loo soo noqdo su'aashaada nimanka galbeedka istaraatiijiyada ay kala yihiin Soomaaliya horta Soomaaliya saa ogsoon tahay waa dhul dihin weeye oo Soomaaliya markii dhulkan kareento gaalada ay qabsadeen ee gaalada ay ku soo duuleen nimankan ma isan la bixin dhulka khayraadkiisi laga bilaabo meesha la yiraahdo baar dheere laga bilaabo ilaa iyo low iyo cadde inta u dhaxaysa saad ogsoontahay waxaa ka jira dhul calaamadeeyay oo calaamad ay ku dhigeen oo hadda ka hor mar aan jeclahay inaad sii deyseen aan jeclahay inaad qoyan oo ka hadlayna sii deysaan aan jeclahay dhulkaasi waxaa ku jira waa shidaal ka soo gudub meesha la yiraahdo hadda dhulka la yiraahdo mudug iyo galguduud isku fadhigoodaas dhulkaasi waxaa la sheegaa oo la caddeeyaa in macdanta unionka la yiraahdo inay ku jirto ayna si aada u dareen hayaan nimankan sida ay maxaa dhulkaasi ay usoo ay u qabsan lahaayeen oo wax ooga maamulan lahaayeen ceer hadda koorba waxaan akhriyay maqaal nin uu qoray carab ah oo aqoonyahan oo uu leeyahay maada turud utopia fi somal fi waa guda weeye waxaa loo isticmaalaa carabida waa taqaanaa waa gudaha weeye gudaha soomaaliya maxay ka rabtaa utopia saas jooga wuxuu waxay ka rabtaa oy doonaysaa utopia waxay rabtaa inay soomaaliya ka dhigto gobol iyo region ayada ka mid ah qaabka hadday oga dhigi rabtana qaabka oga dhigi lahayd waxa weeyaan buu yiri inay ay hortora qaybiso bacdama ay qaybisana inay si fudud oo qabow oo la dareebay inay kusoo gasho marka u dambaysana aysay darayso ujeedadu waa intaasu yiri asagaasu jawaabay marka wax qarsoon ma ahan nimankan reer galbeedka marka markaan usoo noqotooda waddanka wuu dihin yahay haddii uu dihin yahay nin waliba wuxuu rabaa saddex arrin oy soo afar arrin oy soomaaliya shan arrin baan dhaho oy soomaaliya isku darsatay adduunka lagama helo shan qodob oy soomaaliya isku darsatay adduunka lagama helo kow jawigeeda oo kulayl iyo qabow u dhexeeya oo jawi lagu noolaan karo macaan oo muctadina waa qodob qodobka labaad bad istaraatiiji ah oo aad iyo aad u qiimo badan oo khayraadka ku jira uu ka buuxo oo xataa kalluunka laga helo aan adduunka laga helin meelo ka mid ah meelo ka mid a soomaaliya kalluunka laga helo adduunka in dabo lagama helo waa qodob labaad oo iyadana ay leedahay qodobka saddexaad saad ogsoon tahay waqtigan maanta dambe ee hadda la joogo xataa gaalada waxay raadinayaan dheefti iyo noloshi xoolahaan tabcano weliba khaasatan geela hilibkiisa iyo caanihiisay raadiyaan markaad imaato hadda kenya oo kale markaad imaato masalan islii oo kale intay dalxiis imaadaan oy toonka degan yihiin bay baabuur soo qaataan bay imaadaan markaasay muqaxyaha soomaalida caanaha iyo hilibka geela ayay ka cabaan waa reer galbeedkii iyagoo raadsanaya oo doonaya wada caadooda muxsanso faraanfur god ka soo baxay ayaad arkaysaa oo socdo qaaqaawan waa qodobka saddexaad markaasi oo xoolahan loo socdo waxaan loo socdo waa taas qodobka afraad ee intaba ka muhiimsan waxaa weeye dhulkii oo dihin oo dhinac walba ayu khayraad ee dhulka loo baahdo binaadan u baahdo dhulka ku jiro oo dihin oo buuxo oo tif ah oo kalagu dagaalamaya loo ordahaya waa qodobka afraad qodobka shanaad dadka meeshan ku jira oo dad xal loo waaye ah dad xal loo waaye ah waxaan ka wadaa xal loo waayey weligeed yacni muddada dheer ee mariirka ah intaas soo socotay hardan baa ka dhexeeyay dadkan ummaddan soomaaliyeed iyo gaalada markii qolo la jabiye ee la yidhahdo ama ay baaba-aan la yidhahdo maanta waa laga takhalusa waa la qabsan karaa ba qolo kalaa soo kacda ingiriis baa soo duulay inasid cabdilxasan baa alla ku salliday waa ka dambeeyeyn haddana swl baa ka dambeysay way soo socotay way soo socotay maantay taagan tahay marka intaasoo qodob si dadkan loo qabto marka oo anti arrinta dadkan laisaga hor qaado loo bixiyo ayaa waxaa la rabaa marka in dadkan la qaybiyo waxaa lagu sileeyey qabaa-il meel kasta maamul kasta qabiilka u tun weynaa u xoog badnaa waa madaxweyne wax ku sheeg maxkuma kushaga looga dhigay taas marka waxaa la rabaa markii taa la dhaho oo dadka kala dhintaan oo laysdilo oo la isbaabi'iyo beledweyne wax ka taagan baad ogtahay kismaayo wax ka taagan baad ogtahay galguduud wax ka taagan baad ogtahay somaliland meesha nimanka labax wax ka taagan baad ogtahay yacni xisaab xadis walaa xarad ee muqdisho dhexdeed wax ka taagan baad ogtahay waxaasoo dhan wax kale ma ahan dadka marka isnacaan ee isku baaba-aan ee ay kala go-aan slay waa lagu keri waayo oo 91 baa lagu keri waayo ay sida kale u kala dhaqaaqaan ay isku nacaan ayaa waxaa rabaa in markaasi in yar in yar loo qabsado etoobiyana loo soo maro iyo kenyana loo soo maro waddadii lagu qabsan lahaa soomaaliya in laga dhigo lakin insha allahu tacala ilahi subxanahu watacala dibatooda ma noqonaysa taallay noqonaysa midda allah hirgelaysa insha allahu tacala maana qabsan doonaan biidnillah waagaag adaa ku dheeraaday ibnu muflixow somalilan iyadaba hadda sheegata zaylac in maamulkeeda uu hoos tago ka waran kaalinta ay ku leedahay bixitaanka zaylac ama in etoobiya gacanta ay ku dhigto muxuu noqon karaa walaal horta nimanka soomaaliya la baxay maamulku sheega ah markii la fiiriyo ninka ragga ninku wax diidi kara waa ninka ragga xiniyaha la weeye waa ninka asaga amarkiisa iyo go-aankiisa wax ku socon karaan laakiin nin loo taliyo waa remote control wey nimankan tvga waad aragto markii remote kale marba lamar baa la geeyaa marba kanaal baa lasoo daayaa mararka la rabana waa la deliyaa nimankan marka waa remotekii maxaa la yidhaha ii sheega ummaddan iyo dhulkan lagu mari lahaa wey lagu baabiin lahaa weeyaan kaalinta ugu weyn bayna ku leeyihiin haddii ila cadeen maxay tahayna muuse bixi waa loo yeeray wax uu sheegay oo war oo asagii tooyay soo raxmari baan maqashay waa maay jawaabtu ma maqal kulli aru maarag haddu sheegana wax beer uu sheegi oo waxu ka jirin oo waxaan ka wadaadeena dhaqaalaha wadanka iyo kan iyo kan waxaan jirin oo meesha aan oolin oo nigaa yari khaliifada ka hor gabay uu ku tilmaayo maxaa la ilaashay Soomaaliya oo kaga hadlayay oo ku tilmaamay nimankan Soomaalida ee maamulada sheegan haya erbad markii soo dhigayaan iyo siyaasan ka hadlayaan nabad gelyaan ka hadlayaan gabi ma nooc ku tilmaamay oo si bacaan ugu bogay oo uga hadlay marka waxaan waa la bixi shirar baa la soo geli waxa la soo qabsani wixii lagu soo heshiyay iyo dhulka la soo saxay iyo umadin la bixiyay la soo markii dadka loo sheegay maaya wax aan jirin oo meesha oolin oo been aan loo sheegi waxaad ku garan kartaa siraayo markuu wareejinayay bedelkan la yiraahdo Berbera ee dib wal ku wareejinayay wuxuu sheegay oo dagaysanaysay anaga ayaa agarsan ku soo heshiinay saasan ku soo heshiinay yaani waxaan dib ka soo baxay oo dhan hal xabba kaga ma jirin waad raadin kartaa khudbadiisa hal xabba kaga ma jirin marka waxay leeyihiin saamiga ugu weyn ee ugu xoog badan ayaa kun ayaga bixiyay waxaan ka hadlayna shacab maaha waa nimankan maamulka sheeganaya ayaga ayaa bixiyay dhulka haddaysa bixinina looga baahnaynba maba looga baahnayn sababtoo ah nina gurigiisa asagu uu leeyahay ama nina shirkadiisa shaqaalaha ka shaqeeya kala waa tashada midku shaqada ka caydinhayo iyo midka uu maxaa la yiraahdaa ii sheegay shaqada u deysanaya nin shirkadiisa kala tashada ma jiro ninku arko inuu shaqadiisa ku fiican yahayna uu dayaa shaqada uu ka shaqeeyaa ninku uu arko inuu maxaa la yiraahda shaqada uusan ku fiicnayn uu ka caydiyaa nimankana shirkad weeyaan oo ninkan shaqaale asaga uu leeyahay weeyaan markaan soo koobo saamiga ugu weyn ayaga ayaa bixiyeen aad baad umahadsanta imnu muflix gabagabadii baan ku dhownahay aqoonyahanada iyo culimada marka ay ka hadlayaan damaca Itoobiya ee Soomaaliya maraxil bay u kala saaraan hadbana Itoobiya maamul kasta soo mara oo isku dayay in Soomaaliya uu liqo marxaladda Zaylac kadib damacida Itoobiya muxuu noqon karaa Soomaaliya barakallahu fiik dib aan ku yir celinayaa xeel maryan yaa intii waxaan xirad ku shaqtay aan la qaadanayna hore ee wadanka uu isku wada jiray ilaa LFD ilaa maxaa la yiraahdaa maxaa la sheegay Soomaali galbeed dhulka oo dhan uu Soomaaliya wada ilaa Djibouti ayaa waxa dhacday inuu tagay Ingiriiska boqortooyada Ingiriiska uu tagay inuu yiri markuu arkay shinsaanka soo socday inay Soomaaliya wada madax banaan noqonayso la goynayo ayaa wixii noo yahay waxaan rabaa dadka waa dad iska reemiye ah waa dad xoolo dhaqata ah dadka dowlad noqon kara ma ahan dadkan hadda Itoobiya markii hore ahaayeen hadda Itoobiya ku caasiyay weeye waxaan rabaa buu yiri inaan maxaa la yiraahdaa aan wadankan aan laga dhigin wadan madax banaan ee laga dhigo taxta Itoobiya Itoobiya wadan ay maamusho oo maamulka Itoobiya ka mid ah in laga dhigayaan rabaa Ingiriiska ku qasna wuxuu yiri war nimankii aniga intaan tabar u waayay aan wax walba sameeyay aan markii u dambeysayna diyaarada uu isticmaalay oo diyaarada ku duqeeyay miyaad iga gadaysaa wiyo hadii ay dhahaysaa maxaa la yiraahdaa waa dad aan dowlad u qalmin aan dhahaysaa wiyo aniga hadda dowladda sheegana ay kaa wadbadan yihiin kanada dowladda kana firfircoon yihiin buu marka taa wuxuu yiri iska ilow tusaale kale u soo qaateen waxay soo qaateen adigan hadda ku haya waxaan ahay taxta Itoobiya dadkan ahaanay adiga ku haya waxaa la yiraahdaayay hadda ka hor waxaa qoran waxaa loo keenay buug baa loo keenay waxaa la yiraahay buuggan akhri buugga waxaa ku qoran gobolka Soomaali Galbeed Soomaaliya degta ayay geel waxay ka qaadeen 4 kun oo halaad ah waa la yiri 2 kun waa la yiri yay dhaceen ayagoo qaqaawan waliba hub haysta oo hub wata Soomaalida ka dib duushay meesha la yiraahdo Nasirad eriyadeeda oo gobolka Oromada ah dhulkaas ayay geel oo lagu hayay kaga daba tageen ayagoo waramaya falaara wata geeli ciidanka intaa dhan ay waliba hubka iyo qoryaha watay intay dhaha ku soo dhufteen bay geelina ka soo qaateen way ka soo kaxisteen ciidankana way laayeen buuggana loo keenay marka ayaa qoray reegalada gaalada qoraysa marka waxay dhaheen buuggan bal akhri bay dhaheen dadkiisa ayagoon qoraysan ku garahayay ee Itoobiya saa dhaha ugu dhufanayay miyaa maanta ayagoo qub haysta oo qor haysta oo ciidan haysta oo diin haysta miyaa leedahay baa layihi waa iska celin karaa war waa waxa layihi waxa walba socotay adduunka fadhiiso taa dhacday ahayd dhacdii labaad ee kalento markaan hoos soo dego zanaawgii hadda baqtiya madaxa diiraa yaa wuxuu yiri waxaan rabaa Itoobiya ee Soomaaliya intaas sanay burbursanayd maanta hadii aan la qabanin meel laga qabo dambe aan fog baa laga dooni doonaa waxaan u baahanahay in garab la igu siiyo in Itoobiya aan hoos geeyo Soomaaliya oo Soomaaliya soo qabto Itoobiya hoos geeyo jawaabtii la siiyay waxay ahayd Zanaawi oo Soomaaliya intaas iyadoo burbursan baa tabar loo leeyahay adigana xasaasad bay kaa qabtaa iska daa dad Soomaaliya qabsatay hadii faraha laga qaado kaadan badbaadin baa leeyahay marka inta inay halkaa kaga joogaan ay ku wada kaga joogaan oo meesha kaaga xidnaadaan damba kuugu jirtay waxaa la yiraahday wixii aad uun kalanteed ka hadli kartaa laakiin taa ka hadlin baa lugu marka intee ka soo gudbo taariikhaha aan soo gaagaabiyo waqtigaas ka gaabana wixii baas ka horeysay toorti Itoobiya sa ogsoon tahay gobolka muwadda meesha la yiraahdo Soomaaliland ama qoy loo yaqaan dhulka horta Itoobiya gacanta ku haysa waa kow waxaad ka garan kartaa dhulkan hadda ay joogaan hadday noqoto meesha la yiraahdo Hargeysa hadday noqoto Boorama yaani 90% dadkii Soomaaliyeed ee dhalinyarta ah shaqo kama helaan hadday guriga ka shaqeyn lahaayeen hadday waardiyo noqon lahaayeen hadday maxdhibaala qabsanahay jamiic waxa qabta waxa haysta dad Itoobiyaan ah ورمضان وإثيوبيان ما أمس الصومالي أم حد يجري إيش كوا أنت مسلم أنت كوا الله أنت مسلم أنت لفت أمس لو رولك أنت صوالك البدرية وياك أصلاً بيخوان وعنصريات وكل شيء لكن أي لفت الكودو وقريب كم من أطلال كم من إثيوبيا وطعن صوالك الوطة على برينا أيق أو أرماء أيق أو تجراء أيق أو حبشية لكن لوقري كابرية وهذه قصة أهل السكبر لوقري كورها الله أردك أن كهذا برتاي إني بريت جواسيس كون نقدان سدان الوجوه قبسوا هذا لا بعنت الوجوه بيرد هذا يكبر الله وتوه وأرجع جبات كفرتان بعد أكرتها مركا قول كارتك عن تقام حواء كدعية إلهي بعد الله محدد يصير هذا رقم جهين تنسين قارن وإلهي سبحانه وتعالى وسكوب بتبادلن قول كاسي وحوي إنك علا وما قدنا المحل إيش عليان وما قري علا وما قدنا وقول كواه كدين دونا حدي أنا حق ربي إلهي حق شاء الجو ورجع سنجارين ضد ما أنت كاتر ودفاع ماشى مترن وقلب مركز تعلق سو جد بطلان بكسي ليدته لأنك الله بحي أيك سي ليدته هل تسألنا عن كوس وكوب وحد في رسالة جسوا بالله والصومار لين إلى أحمد مدوبه عن شو ماشى اللي هنا جبل لين شو أنت أول حيش بل سأو في مع الله أنت أكو شيء لحلا مع مول جوري لحلا بضبط بيدغلو كهيان يتبين حدود بلالين سبب واي ثال لوسمي صرت لوسمي واحد صرت ثال لوسمي وحويا وعرين لقسو الشقي وحال الرات الضوء عم يرد ما الله ماشي يتوب يقبعهات نحلا عم يرد ما الله ماشي يتوب يقبعهاته إني دكدي رتنا كسر ميسته عيدا كي رتنا جيسته مراكيب ترتنا كسر دتشته أين ما مرته أنت ماشي أكون الله أي نقدان دواع أفقد فلي وحنا عايزين عونين وحنا الله طال ساس ويا ما كنتش يدلو gaba gabadi aan soo gaba gabeyno taladaada iyo tilabada lagu badbaadin karo dekada saylac damacida Ethiopia muxuu adigu ku muuqdaa shakhsiyan ibn muhle horta hadii aan ahmed maxamed oo hadii aan la qabanin dekada saylac hadaan la qabanin waxaan la noqonayaa oo kulti tadiyoomo oo kula sabul abid baa noqonayaa waxa lagu badbaadin kara dekada saylac aniga aragtideyda gaaban dhowr arimo lagu badbaadin kara dhowrka arimo waxay tahay kow in la yiraahdo geest to geest Soomaali dadka in la yiraahdo waa beentin saylac ما أقولين إيج بان كحجنا إن ليه هذا أو ملك استلال فريسته هذا يتعدى عو ما دعكر توبي قوة دعكرته صوته توبي رجال بيت بمشي كويس رجال بيننا ما دون هيان حظا إن أي حصلت كأورا الصومالي وحي أودي دين وحوي إني حظي إن ما كان حصلت لا أبورة إن ما كان اسم جهادين تألقوا بيرة يا هذا إن ما كان لقوا بيرة أنا إيش كتشوتي ليش ما تشرته تعسوا قلب وقلب كبات قلب كلامات إن لقوا بتبادين كرانة أركتري وحويان رجع أقويهن لا أقويهن كهله هيو بروفيسور محلي أنا سيد أقولن وهي الناس راد أنا إياك نستعيني ده هي معهن ناس محلي إياك نعوده وإياك نستعيني ده هي ومين آخرنا يا معهن وحويهن بروفيسور دينت إلهي قانو أقويهن أن كهله كاسوي معهن وأن كانوا حديث البروفيسور صار يقرأ المجرمين تحوي أقولن علمانيين تأهل دينت معه إلا هلو هذا أقويهن وأرنت اسم قالك قرفافية ما يلب بدن الجارسية وعقاب قلب قصة اللوات قلب قصة دحات رجل المجاهدين تاء ماشة شوقة إلى أي كف كلام توبي أنتي سميشة جارسية كوب جارد لاين توبي أنتي سينع جارسية كوب جارد لاين وتشوف هاد اللغة فور الحاء حديث هاد ماشة اللغة فوره وهالك توبي كبر الله وتو توبي قال بيوشتها جساس صبرتوا وحيلان هاد دين ماشة وتشوف هاد اللغة فوري ونون كاس كتشر أنا حديت أنا وانجري ناس صعب كتاجري وأنا وتشوف هيا بأمين يان من الجيل دونان قلب الله اسمك لوكلس كدر دراء waxay noqonaysaa in Ethiopia inay saylac Ethiopia marka ka qoostay banaanka ay keysatay hadii laakiin aan taa leelin ilaahay goor waxaad ka maan cilmi badan ka hortaagay madax diisalka dhigatana sida loo kiciyo aad tahay way adkaan doonta haday salka Ethiopia dhigato sida loo kiciyo aad iyo adkaan doonta kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan ibn muflih oo ramay idaacad al-furqan gudahaana barnaamijka dhuuxa halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhamaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم